Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ վերջերս իրականացված գիդ էքսկուրսավարների դասընթացների մասնակիցներն են հյուրընկալվել օրվա եթերաժամին։ Իսկ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը կներկայացնի ոլորտին առնչվող ծրագրերի հետագա ընթացքը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կարևորելով ոչ ֆորմալ կրթության դերը երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովում ծրագրի շրջանակներում վերջերս կազմակերպել էր գիդ էքսկուրսավարների դասընթացներ։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Երևանի Planet Travel Club տուրիստական կազմակերպության հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Արմեն Երանոսյանը երիտասարդներին է փոխանցել զբոսաշրջության ոլորտում ունեցած գիտելիքներն ու փորձը։ Դասախոսությունների թեմատիկան ընդգրկում էր ազգագրություն, հնագիտություն, բանահյուսություն, հայ կրոնի պատմություն և էթիկաբաժինները։ Ամփոփելով երիտասարդ մասնակիցներին մատուցած 7 նորյա նյութը, Արմեն Երանոսյանն ընդհանրացրեց. «Չգիտեմ երիտասարդությունը որքանով գիտ դառնալու կարիք ուներ, բայց այն, որ խմբում յուրաքանչյուրը ներկայացված ինֆորմացիայի կարիքը շատ ուներ, դա զգացի առաջին իսկ օրվանից»։ Դասընթացների ավարտից անմիջապես հետո ծրագրի մասնակիցներից Մարինե Հակոբյանն այսպիսի գրառում է արել՝ տեղադրելով այն համացանցում. «Դասընթացները շատ հետաքրքիր էին ընթանում։ 7 օրերի ընթացքում մենք հասցրեցինք էլ ավելի սիրել մեր հայրենիքը, մեր ազգը։ Չէ՞ որ մենք 5000 տարվա առատ պատմություն ունենք և մենք աշխարհում եղել ենք դեռ այն ժամանակ, երբ գրեթե ոչ ոք դեռ չկար»։ Դասընթացավարի Արմեն Երանոսյանի հետևյալ նկատառումը կարծես ուղեցույցի դեր է ստանցնել. Արցախն իդեալական է զբոսաշրջության համար, այն ավելի ներկայանալի է, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Քաղաքական ենթատեքստում Արցախն այսօր միջազգային հարթակում ավելի է ճանաչելի, եւ որպես մշակութային, եւ որպես բնական հարստություն ունեցող երկիր, աշխարի 10 հաճախելի վայրերից մեկն է։ Դասընթացների մասնակիցներն ականջի օղ են դարձրել այս նկատառումը, ամրագրելով այն որպես իրենց հետագա գործնեության անկնակար։ Մեկ շաբաթյա դասընթացից ստացած տպավորություններով և ակնկալիքների մասին բարձրաձայն խոհերով մեր տաղավարում Արցախի ապագա գիդ էքսկուրսավարներն են։ Ալյոնա Մելքումյանը և Նունե Լալայանը ներկայացնում են Շուշիի շրջանը, Գևորգ Սարգսյանը Մարտունու, Գևորգի Վաղումյանը Արցախի պետական համալսարանը։ Կարևոր է, որ զբոսաշրջության ոլորտի քնարական ձևը մեր երիտասարդները կարողանան համեմել իրական բովանդակությամբ։ Արագաստի զրուցակիցները հիշում են 2015 թվականը, երբ նման դասընթացներով Արցախում էր բրազիլահայ Արթուր Գրիգորյանը։ Առաջ անգամ չի 2015 թվականին մշակույթի նախարարության աջակցությամբ նաև եղել է մի հատ ծրագիր, բայց ասեմ այդպես չէր։ Այն ժամանակին Արթուր Գրիգորյանը Բրազիլիայից եկած բարերար ինքներ հովանավորել այդ ամեն ինչը, բայց մենք այն ժամանակին չենք ստացել լիովին պատմական հուշարձաններին հետ ծանոթացում, ինչպես հիմա ստանում ենք։ Ինձ պատահած առաջին այսպիսի ծրագիրն է, եթե ասեմ, ինչ որ խորքային գիտելիքներով օժտվեցի, պարզապես մասնագետի ներկայացման ձևը այնքան համոզիչ էր եւ այնքան պարտավորեցնող, որ արցախցին վստահ եմ, որ այս գիտելիքները, չնայած բավականին շատ գիտելիքներ կային, այս գիտելիքները այնքան քիչ է համարում իր համար, որ լսելով պարտավոր է եւս մեկ անգամ վերընթերցել իր սեփական պատմությունը, եւս մեկ անգամ համոզվելու մեր ազգի ունիկալության մասին եւ եւս մեկ անգամ հպարտանալու արցախցի եւ հայ կոչվելու արժանիքով։ Պայմանավորված նրանով, որ ես շատ եմ շփվում երեխաների, ուսանողների հետ եւ բավականին հաճախ եմ տանում տեսարժան, ինչպես նաեւ պատմամշակութային արժեք ունեցող վայրեր, մտածեցի, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ես ինքս մասնակցեմ այս գիդ էքսկուրսավարների դասընթացներին, խորացնեմ իմ գիտելիքները։ Ինձ համար մասնագիտական փորձի ձեռքբերման շատ օգտակար կլիներ։ Առաջին հերթին ծանոթանալով մեր պատմությանը եւս մի անգամ զուտ իմ մասնագիտության համար կարեւոր կլիներ եւ ժամանակին տվյալների ժգրիտ իմացումը և որպես ապագա մասնագետ հյուրերի հետ վարվելու կանակարգը և շատ նորությունների ձեռքբերումները։ Պարոն Երանուսյանը խնդիր ունի, որ տեղում Արցախում ունենա զբոսավարներ, եւ նա ասում է, որ բազմաթիվ հյուրեր ունի դրսից եկած եւ նաեւ Հայաստանում բնակվող, ովքեր ուզում են տեսնել Արցախը եւ ցանկալի կլինի, որ հենց տեղացի մի կադր լինի։ Ենթադրենք դուք արդեն քննությունն անցել եք, ստացել եք համապատասխան ինչ-որ դիպլոմ, պատրաստ եք ուղեկցել հյուրերին։ Այո, ասեմ էլի իմ անձնական փորձից, քանի որ 2015 թվականին արդեն անցել եմ փուլ, դրանից հետո ստացել եմ լիցենզիա մի նախարարությունից եւ այդ իրավունքը զբոսավարի ունեմ։ Շատ հաճախ, որ Երևանի տուրիստական ֆիրմա ուղարկում է որևէ խումբ կամ անհատ մարդու, ուղեգիրը գրում են իրանք, չի հարցնելով, չի համաձայնելով զբոսավարի հետ։ Եվ շատ դեպքերում մենք ես ինքս բախումների ունեմ, որ ես իրանց բացատրում, որ դա ճիշտ չի։ Տեղից մարդը ինքը ճանաչում է իր մշակույթը, թեկուզ ճանաչում է վայրը։ Ես պետք է Շուշիից խումբը վերցնեմ, տանեմ Ցիգրնակերտ, բարձրացնեմ Շուշի, հետո տանեմ Գանձասար, որ ես կարող եմ տանել Գանձասար, Գանձասարից հետ գնալուց մտնեմ մի գյուղ, հաց ուտենք եւ հետո վերադառնանք Ցիգրնակերտ, հետո շրջենք Ստեփանակերտով եւ արդեն վերադառնանք հանգստի ժամը Շուշի։ Ուզում ասեմ, իրանք չեն էլ ուզում իմանան մեր կարծիքը, որպես տեղացու մարդկանց, եթե արցախցի զբաղվի նման գործով, առաջինը իրան գործի մեջ ինքը շարագրգրելու նաև իրան գյուղի կամ ինչ-որ վայրի մարդկանց, որ ասելու ես այդ գործով զբաղվում եմ, մարդիկ որ կգան, սիրով կունենանք, եւ իրոքից սիրով կունենան։ Նաեւ այդ խնդիրները մարդկանց շփման եւ ինչ-որ մասնագետների պակասումը չի լինելու։ Դա կարևոր։ Օրինակ՝ տատիկներից, պապիկներից մենք ավելի շատ լեգենդներ, ավելի շատ մշակույթ մենք գիտենք, որ Լորի մարզում Հայաստանից եկած երեխան շատ էլ գրագետ պատմաբան լինի, զբոսավար լինի, ինքը չի իմանալու դրա մասին։ Բայց պարոն Երանուսյանի փորձը կա նաև, ինքը տեղացի չի, ընդամենը 10 տարի առաջ Արցախի հետ կապվել, ներկայացնում է Արցախը, բայց Կալոնա, համաձայնեք, մենք չգիտենք այնքան, ինչքան որ ինքը ներկայացրեց։ Ես հապշած եմ այդ 6 օրը, որ իրան հետ աշխատում ենք, ես ամեն ինչից հապշած եմ, խոսում ենք աղջիկների հետ, ասում ենք, այդ մարդին մի բան կա, որ ինքի դրանից տեղյակ չլինի, մի բան չի իմանա։ Շատ լայն իմացության աշխարհով, այո, ամեն ինչից կրոնը, ազգագրական ավանդույթը։ Սա իմ բնագավառն է, որ երևի մենք նույնպես չենք պատկերացնում, թե ինչքան պետք է պատրաստ լինի զբոսավարը։ Լինում է նման բան, էր, որ մարդ կարող է գա, նենց հարց տա, պրիմիտիվ հարց է տալիս, բայց ցանկացած թեկուզ պրոֆեսիոնալ պատմաբան լինի, բայց ինքը ֆիզիկայից իրոքից հասկացողություն չունի, կարող է առանց պատասխան թողի մարդուն։ Եվ գիտեք, զբոսաշրջիկների համար տենց մի բան բավական է, որ ինքը հիասթափվի, ինքը ասելով ոնց ես եկել եմ, դու ցանոթացնում ես ինձ քո երկրի հետ եւ իմ հարցերից պատասխանություն ես։ Գևորգ, եղել եք որևէ երկրում, արտասահմանյան երկրում կամ թեկուս Հայաստանի Հանրապետությունում եւ զբոսավարի կարիք եք ունեցել պարզապես տեղեկանալու տվյալ կառույցի կամ տաճարի կամ տեսարժան վայրի պատմությանը եւ ինչի եք բախվել։ Անկեղծ ասած, հակառակ տարբերակն եղել, երբ Երևանում եմ եղել եւ ընկերոջս եղբայրը ժամանել է Թուրքմենստանից, նա հայ է, արցախցի է, նորագյուղից, եւ կարիք ուներ, որպեսզի ես իրեն ցույց տայի Երևանը։ Ճիշտ ասած, 6 տարի ուսանելով Երևանում ես լիարժեք էլ չտիրապետեցի Երևանի գաղտնիքներին, սակայն ինչքանով որ կարողացա ներկայացրեցի նրան, վերջում ուղղակի գնահատեց, որ դու հրաշալի զբոսավար կարող ես լինել։ Սակայն իմ դասընթացներին մասնակցության նպատակը կայանում է ոչ թե այս մասնագիտությունը ձեռք բերելու, այլ հենց աշխատանքիս բերումով, որպեսզի Մարտունու շրջանի աշակերտներին, երեխաներին ցույց տաս, որ ամառաս գնալը, ամառաս մեկնելը դա զուտ խնջույքի վայր չէ, դա զուտ լուսաբացը դիմավորելու վայր չէ, այլ ամառաս ինքը իրենից ներկայացնում է։ Կամ մատաղ անելու։ Ամոն վառելու տեղ չէ անգամ, ամառաս ինքը իրենից ներկայացնում է պատմամշակութային մի հրաշք, որին պետք է ծանոթանալ այլ տեսանկյունից, այլ ոչ այն տեսանկյունից, որով հիմա պատկերացնում են մեր համերկրացիները, մեր աշակերտները եւ այլն։ Սա ինչ որ շրջանի, ես չեմ կարող ասել լայն մասշտաբով, սա ինչ կտա ընդհանուր Արցախին, սակայն ես իմ մասնագիտության բերումով կփորձեմ ինչ որ ուղում մտցնել այս գծի մեջ։ Նույնը մենք բոլորս ուսանել ենք տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, դասավանդում ենք, աշխատում ենք, բայց պարոն Երանոսյանի հետ շփվելուց եւ մասնավորապես երբ նա արդեն զբոսավար է, երբ նա արդեն իր դերի մեջ է, իր կերպարի մեջ է, բացատրում է, մատուցում է, զգացիք, որ մենք ինչքան քիչ բան գիտենք մեր երկրի մասին։ Ոչ թե նրա հետ, որ մենք ավելի շատ քիչ գիտենք, այլ պայմանավորված նրա հետ, որ մենք շատ քիչ ենք շփվել այս ոլորտի հետ, այսինքն չենք խորացել նրանում, որպեսզի խորապես ճանաչենք մեր ճարտարապետությունը։ հանրապետությունը համակցված կրոնի մշակութաբանության հետ, ըստ այդ մեկ կարելի է ասել, որ մենք բաց ունենք այս ոլորտում։ Պարոն Երանոսյանը մեզ ցույց տվեց շատ տարիներ, դարեր, հազարամյակներ առաջ հայ մարդը ինչպես է կարողացել ճշգրիտ գիտելիքներ ունենալ ծանրության կենտրոնի, ինչպես նաև իրար համակցել ճնշման, ծանրության, ձգողության ուժերը եւ դա դնել ճարտարապետության մեջ եւ ստանալ ճարտարապետական այնպիսի արժեքներ, որոնք արդեն հազարամյակները կանգուն են։ Գյորգե, ինչ սովորեցիք դուք ապագա զբոսավար եք, զբոսաշրջության բնագավառի աշխատող եք լինելու անպայման, ձեր մասնագիտությունն է դա ենթադրում։ Դուք նոր եք սկսում եւ կարծում եմ սա լավագույն հնարավորություն է, տարբերակ է, որպեսի հավաքվեք, զգոնանաք եւ մտածեք ինչ եք անելու եւ արդյոք ճիշտ եք ընտրել։ Ինձ համար այս դասընթացները մի նոր բան են տվել եւ իմ համար դասընթացը որպես պատմության եւ կրոնի հետ նոր կերպ ծանոթանալն է։ Ես կուզեի ամեն մի զբոսաշրջիկի ներկայացնել ոչ միայն մշակույթը, այլ պատմական եւ կրոնական գծով նոր տեղեկություն տալ իմ հայրենիքի մասին եւ շատ ուրախ կլինեի, որ շատ զբոսաշրջիկներ իմանային մեր պատմությունը ու կրոնի եկեղեցիների ճարտարապետական կառույցների նկատմամբ մի քիչ հարգալիցներ։ Իսկ գոնե պարզեցիք, թե ինչու պետք է լավ իմանալ մեր եկեղեցու պատմությունը, մեր հավատի արմատները։ Ես կարծում եմ, որ ամեն արցախցի պիտի լավ իմանա իր կրոնը, իմանա հոգևորը եւ անցյալը, թե ինչ դեր է խաղացել։ Ճիշտ ասած, մի անգամ Սալավյովի լսեցի, որ ինքը հենց մեր ապրելյան դեպքերին ժամանակին, որ ինքը ելույթ ունեցել եւ ասել է, ինչ եք դուք ուզում հայրից, եթե դուք ուզում եք իմանաք ումն է Արցախը, գնացեք Գանձասարը տեսեք եւ դուք էլ հարց չեք ունենալու, այդ այն ազգն է, որ պահպանել է ամեն ինչը, թե կուզում ենք ասում ենք, ռուսները միշտ գալիս են ասում են, վայ դուք մենակ եկեղեցի ունեք, 7-րդ դարը, 13 դարը, 20 դարը, խաչքարեր, էս ինչ է, իրանք չեն հասկանում, որ թե կուզ խաչքարը կառուցել ու տանջել, որ ամեն մարդը ինչ ոգի է դնում, ինչ ուժ է դնում, ինչ իմաստն է դնում, քանի որ բոլոր խաչքարը տարբեր են, բոլոր ճարտարապետներ են տարբեր, եւ օրինակի Գանձասարի եւ Գեղարդի ճարտարապետություն կարելի է ինչ-որ միտեղ իրար հետ համեմատել, բայց այ մեկը ուրիշ աշխարհ, այս մեկը ուրիշ աշխարհ, եւ թեկուս եթե դու հայ էլ ես, դու ուրիշ երկրից մարդ ես եկել, ես դու չես հասկանում, դու որ մտնում ես մեջը, այդ ուժը, այդ լույսը, այդ ես իմ անհասկանալի զգացմունքը անցնում է ոտից միջև գլուխ եւ մարդիկ դուրս են գալիս, ասում են, «Էս ինչ ապրեցինք, դուք ո՞նց եք դրա մեջին ապրում եւ հասկանում են ինչի եք մենք այսքան տարիներ դարեր պայքարում ենք եւ ինչի համար եւ ինչ գնահատելի բաներ ունենք»։ Դա եւ մշակույթն է, եւ ճարտարապետությունը, եւ պատմությունը։ Գևորգ, իսկ զբոսավար լինելը կամ զբոսաշրջությունը ընդհանրապես ենթադրում է միայն պատմամշակութային տեսարժան վայրեր, թե տնտեսությունը, տնտեսագիտությունը նույնպես կապ ունի եւ կարելի է երկիրը ներկայացնել տնտեսագիտորեն։ Իհարկե, բոլոր արցախցիներս, եթե նայենք մեր շրջապատը, կարելի է միշտ թեթև գոռոզանալ, ասել, որ սա երևի տուրիստական ամենալավ տեղն է։ Բոլորը զարմանում են, թե ինչու այստեղ տուրիզմը չի զարգանում։ Օրինակ, վերցնենք Սինգապուրը, որը ոչ մի ռեսուրսներով հարուստ չէ, կամ եթե վերցնենք Ղարաբաղի Միացյալ Էմիրատությունների Դուբայ քաղաքը, որ այժմ զբոսաշրջության կենտրոններից մեկն է համարվում, ապա նրանք հենց ոչ թե իրենց արժեքներով են աշխարհին ներկայացրել, թե ինչ հարստություններ ներկայացնում նրանք, այլ իրենց ներկայացնողից, իրենց ներկայացնող մարդից։ Եվ մեր զբոսավարության հենց առաջին դասից էլ պարոն Երանոսյանը մեզ ներկայացրեց, որ զբոսաշրջիկը ոչ թե պետության, այլ ժողովրդի առաջին դեմքն է։ Պետության առաջին դեմքը հանդիսանում է նախագահը, իսկ զբոսաշրջիկը ժողովրդի առաջին դեմքն է, դու այն մարդն ես, որով քեզ զբոսաշրջիկը քեզանով ճանաչում է քո երկիրը, դու ներկայացնում ես քո երկիրը քո ժողովրդին։ Եթե կարողացար սիրաշահել նրան քո գիտելիքներով, քո խարիզմայով, քո առանձնահատկություններով, քո հարստությամբ, հոգու հարստությամբ, մշակույթի հարստությամբ, հետաքրքիր տեղեկություններով եւ ամեն ինչով, ապա վստահ եղեք, որ դա մարքեթինգի էֆեկտ կստանա եւ նա մնացածներին կասի, որ գիտեք, երկրագնդի վրա մի այսպիսի փոքր կետում գոյություն ունի միջճանաչված պետություն, որը կոչվում է Արցախի հանրապետություն։ Կարող եք գնալ, տեսնել, հիանալ նրա բնությամբ, նրա պատմամշակութային վայրերով եւ վստահ եմ այդպես, այդ կերպ կզարգանա, երբ ժողովուրդը ինքը ներկայացնի իր հարստությունը, այլ ոչ թե բարձանա, որ հարստենք, սակայն չկարողանա ոչ մի կերպ ներկայացնել։ Դա նույնն է, երբ բաժակը կիսով չափ լիքն է լինում եւ կիսով չափ դատարկ։ Նայած ինչ աչքով տեսնես։ Իհարկե կարող ես քեզ համար ներկայացնել բաժակը կիսով չափ լիքը, իսկ վատատեսը կարող է իհարկե բաժակը իր աչքերով ներկայացնել կիսով չափ դատարկ։ Սելի, այդ ասարդն դուք արդեն մի շաբաթ շուրջ մի շաբաթ մասնակցում եք սեմինարներին, դասախոսություններին, ի՞նչն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը, այսինքն զուտ պրակտիկորեն եւ նաեւ ինչու՞ չէ թեորիապես, որովհետեւ պրակտիկան առանց թեորիա եւ հակառակը կարծում եմ հնարավոր չէ մատուցել։ Սա ի՞նչ է տալու ձեզ որպես դպրոց, որպես ուսուցման մի փոքրիկ ժամանակամիջոց։ Ընդամենը մի շաբաթ։ Երանոսյանը այնքան համով է ամեն ինչը պատմում, Իրան այդ խոսքը մատչելի եւ այդքան գեղեցիկ եւ հետաքրքիր, որ թեկուզ եթե ես վաղը չշարունակեմ զբոսաշրջությամբ զբաղվելը, ես հաստատ գիտեմ, որ եթե մարդ կգա ինձ մոտ ու կասի, Ալոնա, ինչի է ղազանչիցոցը ղազանչիցոցն է, ես իրան կասեմ, ինչի, որովհետեւ ես ուրիշ գրքերից, ուրիշ աղբյուրներից գիտեմ ղազանչիցոցը ուրիշ ձևով։ Հիմա ինձ էլ ունեմ ահագին հարցեր, որտեղ ես կարդացել եմ աղբյուրներից եւ պարոն Երանոսյանի ասացների հետ։ Ես պետք է համեմատեմ եւ ղազանչիների պատմությունն է դա։ Ոչ միայն ամբողջ 7 օրվա դասընթացներից։ Ուզում ասեմ, կան բաներ, որ ես կարդացել եմ, բայց իրանք չեն համընկնում Երանոսյանի ասացի հետ։ Եվ ես ահագին հարցեր ունեմ։ Ես պետք է նորից այդ աղբյուրը վերցնեմ, կարդամ եւ այդ հարցերը ուղղեմ Իրան։ Չնայած որ դասընթացին մասնակցում են երիտասարդների ակտիվ խումբ, ում հետ միշտ հետաքրքիր է շփվել, սա այն խումբն է, ովքեր ցանկանում են սովորել, բայց այնուամենայնիվ այս դասընթացին մասնակցելու իմ նպատակը ավելի շատ պրակտիկայում կիրառելն է։ Ես եկել եմ այստեղ սովորելու ինչ որ բան, որը պիտի իմ շրջանի երիտասարդներին, աշակերտներին փոխանցեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ տվեց բացի պրակտիկ գիտելիքներից, տվեց այն ավելի մեծ ցանկություն իմ գիտելիքները ավելի խորացնելու համար։ Այսօր ինձ տվեց առաջին հերթին մի անգամ եւս շնչել Գանձասարի օդը, եւ երկրորդ հերթին լսել պարոն Երանոսյանի դասախոսությունը, տհայրինագիտություն էր, որ անհրաժեշտ է մեր բոլորիս, մանավանդ մեզ արցախցիներից, որ ապրում ենք այս հողի վրա։ Այսօր ինչ կտա ինձ ավելի խորացված տեղեկություններ, ավելի խորացված գիտելիքներ, որպեսզի ես դա հաղորդեմ իմ աշակերտներին, ուսանողներին։ Նույնը իսկ կցանկանայիք, որ շարունակական լինեին այս դասընթացները։ Իհարկե, որովհետև մենք այս ոլորտում շատ ենք հետ մնացել, դա մեր մեղք չէ, ես չեմ կարծում, որ սա մեր ղեկավարության մեղքն է, այլ սա կապված է նրա հետ, որ մենք ավելի կարևոր, ավելի հրատապ խնդիրներ ունենք, դա մեր սահմանի պաշտպանությունն է, մեր սահմանի ամրությունն է։ Մեծ շնորհակալություն եք ուզում ասել մշակույթի նախարարության, որ հրավերել են պարոն Երանոսյանին եւ աջակցել են այդ ամեն ինչին, որովհետեւ այդ զբոսաշրջությունը գնալ տեղում վայելել, նաեւ ուսումնասիրել եւ իմանալ, եւ չգիտեմ, ես շատ կուզեի նման դասընթացները ելի շարունակական լինեն։ Ես հույս ունեմ, որ մի անգամ էլ մենք իրան հետ կհանդիպենք, եւ չգիտեմ, ես սիրահարված պատմածի ձևի, մատուցման ձևի, իրան այդ պահելա ձևին, իրոք ինքը այնքան համեստ, բայց այնքան մեծ ազնվորություն, որ հաճելի է, շատ հաճելի է, շատ շնորհակալություն, որ այդքանը մենք հնարավորություն ենք ունեցել վայելել այդքանը։ Հաճելին օգտակարի հետ իսկապես, որովհետեւ ոչ միայն տեսնում եք, նաեւ սովորում եք, կամ ոչ միայն սովորում եք, նաեւ տեսնում եք։ Կարելի ավելացնել չարտասանությունը, նյութը ներկայացնելու ձևը, ժեստիկուլյացիան, ձայնի տոնայնությունը եւ այլն եւ այլն, սա իրենից նույնպես գիտություն է ներկայացնում, որով օժտված է պարոն Երանոսյանը։ Բացի շնորհակալությունից մեկ բան եւս կցանկանայի՝ քաջ առողջություն, երկար-երկար տարիների կյանք եւ հնարավորություն, որպեսզի նա իր գիտելիքներով կարողանա ավելի մեծ լսարանի հետ կիսվել, ավելի շատ մարդիկ վարակվեին այն խնդությամբ, որով նա է սիրահարված իր երկրին, նաև երևի երազներով։ Ինչու՞ չէ։ Ներկայիս երիտասարդ մասնագետը բուն մասնագիտությունից զատ պետք է համապատասխանի գործարար աշխարհի, աշխատաշուկայի պահանջներին, լինի նախաձեռնող, վստահ իր ունակությունները կարողանա ծառայեցնել թե ուսումնական գործընթացներում, թե ապագա աշխատանքային ոլորտում։ Նա պետք է պատրաստ լինի բարելավելու իր գիտելիքները եւ սեփական ներուժը։ Ոչ ֆորմալ կրթությունն այսօր որպես կրթության յուրատեսակ ձև մեծ տարածում է գտել ամբողջ աշխարհում։ Այն թույլ է տալիս սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին ձեռք բերելու միջավայրի հարաբոփող պահանջներին համարժեք հմտություններ, կարողություններ եւ գիտելիքներ։ Ոչ ֆորմալ կրթության կարևոր գործոններից է կարճ ժամանակամիջոցում նոր մասնագիտության ձեռքբերումն ու աշխատանքի անցնելու հնարավորությունը առանց բարձրագույն կրթության եւ հիմնական գործնեայությունից կտրվելու։ Մեր զրույցում իրականացվող ծրագրի նախադեպն այսպես է ձևակերպում մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը։ Երիտասարդների ինքնիրացման պայմանների ստեղծման ուղղությունը պետական երիտասարդական քաղաքականության մեջ ռազմավարական ուղղություն է, եւ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Արցախում երիտասարդության շրջանում առկա հիմնախնդիրներից ամենալուրջը համարվում է գործազրկությունը, եւ այդ ուղղությամբ մենք ոչ ֆորմալ կրթության եղանակով վերապատրաստման դասընթացներ ենք կազմակերպում տարվա ընթացքում աշխատանք փնտրող երիտասարդների համար եւ ընդհանրապես երիտասարդների համար։ Նկատի առնելով այն, որ զբոսաշրջությունը մեր երկրի տնտեսության ամենահեռանկարային ոլորտներից է, ճյուղերից է, եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ երիտասարդները հաճույքով են զբաղվում այդ գործով եւ պատրաստ են մասնակցելու մեր դասընթացներին, մենք 2015 թվականին արդեն առաջի անգամ կազմակերպել ենք զբոսավարների պատրաստման դասընթացները Բրազիլիայում ապրող մեր հայրենակցի հետ, Արթուր Գրիգորյանները, ով սկսել է այդ գործընթացը, եւ այժմ մենք շարունակում ենք այս ծրագիրը։ Արմեն Երանոսյանը 6 օրերի ընթացքում ծանոթացրեց մեր երիտասարդներին Արցախի պատմությանը, մշակույթին, ծեսերի, տարբեր ոլորտներին առնչվող թեմաներին։ Տիկինգայանը առագաստը արդեն զրուցել է Արմեն Երանոսյանի հետ ծրագրի շուրջ, որը տեղի ունեցել Արցախում մեկ շաբաթվա ընթացքում, խոսել ենք դասախոսությունների մասին, խոսել ենք եւ պրակտիկ նյութի մասին, եւ Տիկինգայանը մենք զրուցել ենք նաեւ դասընթացների մասնակից երիտասարդների հետ, այդ մասին նույնպես մերուն կնդիր ները հաղորդակից դարձան, փորձենք հաղորդակցվել ծրագրի նախաձեռնող կողմին, նախարությանը, որը այս ծրագրի հեղինակն է մտահղացման, եւ ուսանողները սիրով պատմեցին այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ մեկ շաբաթվա ընթացքում, նրանք իրենց ջերմ շնորհակալությունը հայտնեցին եւ նախարությանը եւ Արմեն Երանոսյանին, նրանք ցանկություն ունեն, որպեսզի այս ծրագիրը շարունակական լինի, եւ պարոն Երանոսյանը նույնպես ասաց, որ նախարության հետ պայմանավորվածության շրջանակներում ենթադրվում է, որ ծրագիրը պետք է շարունակական բնույթ գրի։ Ինչպես է տրամադրվում դրված նախարությունը եւ ինչ է անում հետագա զարգացման ուղղությամբ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է ունենա իր տրամաբանական շարունակությունը։ Նշեմ, որ նույնիսկ Արթուր Գրիգորյանի դեպքում երիտասարդների մասնակիցները դիպլոմային աշխատանքներ են ներկայացրել եւ վերջում լավագույն ճանաչված աշխատանքի հեղինակը 10 օր մեկնել է Բրազիլիա եւ այնտեղ մասնակցել է տուրիստների համար կազմակերպված միջոցառումներին, մասնակցել է հանրահայտ դիմակահանդեսի։ Ինչը հաբերում է այս տարվա մեր միջոցառումներին, ապա ասեմ, որ սա առաջի փուլն էր, երկրորդ փուլի ընթացքում տեսականորեն կներկայացվի զբոսաշրջությանը վերաբերող թեմաներ, իսկ երրորդ փուլում արդեն մասնակիցները դիպլոմային աշխատանքներ կկատարեն, եւ արդեն պարոն Երանոսյանը տրամադրել է ծրագրի մասնակիցներին 1000 հարցից բաղկացած հարցաշար, եւ վերջում ցանկացողները կարող են քննություն հանձնել եւ ստանալ վկայականներ։ Սպասում որ մարտի մենք կհրավիրենք Արցախ Ռոբերտ Ղուկասյանին։ Ռոբերտ Ղուկասյանը հնագետ է, նա ապրում է Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղում, եւ այդ գյուղը ինքը դարձրել է տուրիստական մի շատ հետաքրքիր գոտի, եւ այդ համայնքի գրեթե բոլոր բնակիչները զբաղվում են տուրիզմով, եւ մենք փորձում ենք հրավիրելով Ռոբերտ Ղուկասյանին նաեւ, բացի այն, որ երիտասարդների համար հնարավորություններ են ձեռք, որ նրանք կարողանան փոքր բիզնես պրոյեկտներ մշակել այս ուղղությամբ, մենք նաև փորձում ենք զարգացնել մեր համայնքները, այսինքն երիտասարդներին ներգրավել իրենց համայնքների զարգացման գործընթացում, եւ այս ուղղությամբ մենք աշխատելու ենք գյուղի երիտասարդների հետ, ոչ միայն գյուղի երիտասարդության, ակտիվ երիտասարդության հետ, այլև բոլոր ցանկացողների հետ, որպես օրինակ երևի մենք կընտրենք Տող գյուղը, որտեղ Ռոբերտ Ղուկասյանը արդեն տեղում կբացատրի, թե ինչ կարելի է անել, որպեսի ահա այդ համայնքը, այդ գյուղը դարձնեք հետաքրքիր տուրիստական մի կետ, այսինքն ինչպես գրավեք տուրիստներին զբոսաշրջիկներին եւ բերեք հասցնեք Տող գյուղը, այնտեղ հորդորելով, որ բնակիչները իրենց տները վերածեն հոսթելների, որտեղ զբոսաշրջիկները կմնան, կհանգստանան եւ եկամուտ կբերեն այդ մարդկանց։ Այսինքն Տիկինգայանը սա ենթադրում է նաեւ զբաղվածության խնդրի լուծման եղանակ եւ ինչու՞ չեն նաեւ վաստակելու միջոց։ Երիտասարդության ինքնիրացման եւ զարգացման խնդիրը մեզ համար առանցքային է, եւ այդ ուղղությամբ տարաբնույթ ծրագրեր ենք մենք իրականացնում, այս վերապատրաստման դասընթացները այդ ծրագրերից մեկն է։ Հարգելի երիտասարդներ, իդեպ արդեն հայտնի է, որ երիտասարդության ինքնիրացման և զարգացման պայմանների ապահովում ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք վերապատրաստման հաջորդ դասընթացը, Ձերշենը Տիր Քարտեզին Երան խորագրով կկայանա մարտի 21-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք հայցելել www.artsakhyust.am/h։ Իսկ ծրագրի մանրամասները կներկայացվի Արագաստի առաջկա թողարկումներից մեկում։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 15-ի թողարկումը, խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։